إلا فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب سجود السهو والتلاوة والشكر. بعد يا كم شكر الله تبارك وتعالى نا kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad, tunaendelea na kitabu chetu cha Manhajus Salikin fi tawdihi au wa tawdihi al-fiqh fi ad-din, kitabu ambacho mwenyewe ni al-allama Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Leo inshallah tutakuwa au tutarejea kidogo katika babu sujudi sahwi wa tilawati wa shukri, mlango unahusiana na sijida ya kusahau na sijida ya tilawatul Qur'an, yani ya kisomo cha Qur'an, wa shukri na sijida wakati mtu anapopatwa na jambo la kheri. Sijida ya kushukuru, kumshukuru Allah tabaraka wa ta'ala. Upande wa sijida tu as-sahwi tuliuzungumza kwa ukunjufu kiasi katika darsa zilizopita, na biidhnillah tutagusa kidogo kwenye sijida tutilawa. Na tutakapoizungumza sijida tutilawa itaingia ndani yake na sijida tushukri. Wa huwa mashru'un idha zada al-insanu, hapa anazungumza kuhusu sijida as-sahwi. Wa huwa mashru'un ni jambo ambalo limewekewa sheria, limesharishwa. Idha zada al-insanu fi salatin, pale atakapozidisha mwanadamu katika sala ruku'an au sujudan au qiyaman au qu'udan sahwa, pale atakapozidisha mwenye kusali, atakapozidisha ruku' au akazidisha sijida au akazidisha qiyam kisimamo au qu'udan au kitako, atakapoyazidisha hayo akiwa kayazidisha sahwan, kazidisha kwa kusahau, basi itashar'ishwa kwake kufanyaje? Kusujudu sijida tu as-sahwi. Au naqasa shay'an min al-arkani, au kapunguza kitu katika nguzo. Yani miongoni mwa nguzo ni hiyo ruku', sujud na qiyam na qu'ud, sote ni katika nguzo hizo. Au kapunguza kapunguza kitu katika nguzo. Hapa kaweka nuktatain fawqa ba'd, kutaka kuonyesha kwamba nukta hii inahitaji upambanuzi. Anasemaje? Au naqasa shay'an min al-arkani yati bihi wa yasjudu, akipunguza kitu katika nguzo, kitu kile lazima afanyeje? Akilete kwanza, akilete kisha baadaye wayasjudu, na atakuja kusujudu sijida tusahawi. Haya vile vile tuliyazungumza katika darasa zilizopita. Kwa maana kama atakuwa kapunguza nguzo, basi atapaswa kwanza ailete nguzo ile, kisha ndio mwishoni atakuja sujudu sijida tusahawi. Na kama mtakumbuka kwa mujibu wa taudhih aliyoitoa Ibn Uthaymeen rahimahullah kuhusu ziada na mapungufu, ni kwamba sijida ya kusahau inapaswa au ni sunna kuileta wakati baada ya salamu. Yani atakapokuwa mtu kazidisha nguzo au kapunguza nguzo, atapaswa ailete nguzo ile aliyoipunguza, na ile aliyozidisha tutaona maelezo, na imekuja hadithi katika Sunan ya Abi Daud, imekuja katika Sahih Muslim, inaonyesha kwamba kile kilichozidi kile ni kiombezi chake yaumul qiyama. Lakini tutayaona insha Allah baadaye hapo, ila tu cha msingi ni kwamba akiwa kapunguza ataleta nguzo ile aliyoipunguza, kisha baadaye ndio atasujudu sijida ya kusahau. Kama kazidisha, basi analeta sijida ya kusahau tu. Ataileta sijida ya kusahau na itakuwa swala yake haina shaka yoyote. Ni sahihi biidhnillah. Kwa hiyo hapa anasema au naqasa shay'an min al-arkan, au kapunguza kitu katika nguzo, katika arkan, yati bihi, atakileta kitu kile, wa yasjudu, na atasujudu. Yani atasujudu sijida tusahawi. Au taraka wajiban, au kaacha jambo la wajib, min wajibati salati sahwan, katika wajibu wa sala, kaacha kwa kusahau, ataleta sijida tusahawi, wala hatoleta kile alichokiacha. Kama kaacha jambo la wajib, miongoni mwa wajibat, hapa kama tulivyosema ni masala ambayo yana khilafu katika maulama, hasa ashabu almadhahib. Miongoni mwa wajibat kwa madhhabu ya Hanabila ni tashahud al-awwal, ambapo katika madhhabu ya Kishafi ni sunna muakkada. Sasa kama kaacha wajib kama hili jambo la tashahud al-awwal, hatoleta tashahudul awwal, badala yake ataleta nini? Ataleta sijida tusahawi. Miongoni mwa wajibat ni hii sijida tashahudul awwal. Kwa nini wakasema kuwa ni wajib? Kwa sababu Mtume SAW kadumu nalo, hakuliacha isipokuwa kwa kusahau. Maadam kadumu nalo hakuliacha, basi wakalihukumu maulama kwamba hili litakuwa ni jambo la wajib. Kwa hiyo kwa kuwa alipoliacha hakulileta, mfano tulivyoona kwenye swala ile aliyoswali rakaa mbili, baada ya kuambiwa kwamba swala imepungua au umesahau, akasema hapana, sijasahau wala haikupungua, maswahaba akamjulisha kwamba umeswali rakaa mbili, alizileta zile. Kuleta kule ni dalili kwamba zile zilikuwa ni nguzo, kwa hiyo ilikuwa zinapaswa zifanyeje? Ziletwe, alafu baadaye ndo akasujudu sijida tusawi baada ya kutoa salamu. Utaratibu huu tumeshauzungumza katika darasa zilizopita. Lakini hili la sijida tusawi kwenye tashahudul awwal, ambapo aliacha tashahudul awwal, tutaiona hadithi, lakini hakuleta tashahudu ile, na badala yake alisujudu sijida asahwi, hii ikaonyesha kwamba hili jambo ni la wajib, na kwa kuwa ni wajib, basi kitakacho chukua nafasi ya kuziba pengo lile ni sijida tusahawi, na siku ileta ile tashahud. Sijui imefahamika? Tayib. Sasa anasema au taraka wajiba, au kaacha wajib, min wajibati salati sahwan, kaacha kwa kusahau, basi hapo ataleta sijida tusahu. Au shakka fi ziyadatin au nuksanin, au kawa na shakka katika kuzidisha au kupunguza. Tutayaona maelezo kuhusu hayo, na kumbuka katika darasa zilizopita tulizungumza wakati atakapokuwa kaacha nguzo, yani tuseme kaacha wajib, sio nguzo, kaacha wajib. Atakapokuwa kaacha wajib, hapo atapaswa alete sijida tusahawi. Wakati gani? Kabla ya kutoa salamu. Hivyo hivyo kama atakuwa alikuwa na shaka, nimeswali mbili au tatu, atajenga yakini aliyokuwa nayo, ambayo yakini bila shaka itakuwa ni ngapi? Ni mbili, pale ambapo alikuwa na shaka kuhusu tatu au mbili. Lenye yakini ni mbili, lililo na shaka ni tatu. Kwa hiyo atajengea kwamba nilikuwa kwenye rakaa ya pili mathalan, halafu atasujudu sijida tusahwi kabla ya kutoa salamu. Kwa hiyo kwa mukhtasar, ziada na nuksan ya sala ya nguzo ni kuleta sijida tusahwi baada ya salamu, na kuwa na shaka na kuacha wajib ni kuleta sijida tusahwi kabla ya salamu. Hii ndio tawdhih aliyoitoa Ibn Uthaymeen rahimahullah. Na kuna kijitabu kidogo ambacho kimeandaliwa kwa sura ya kumwepesishia mwanafunzi, kitabu At-Tahara wa Sala wal Janaiz cha Ibn Uthaymeen rahimahullah, kaweka na jadwal la kukusaidia kufahamu wapi nitasujudu sijida tusahwi kabla na wapi nitasujudu sijida tusahwi baada. Kwa watakao kihitaji naweza kuwatolea kopi, kwa sababu ni nuskha ndogo na haina gharama kubwa. Naweza tukapata pengine tukasoma ile mukhtasar wa utatibu. Lakini hata ukitazama katika fatawa Arkanil Islam cha Ibn Uthaymeen utakuta kaweka kwa ukunjufu, bali katika vitabu vyote vya fiqh ambavyo katia mkono Ibn Uthaymeen, swala hili kalikunjua kwa urefu sana. Almuhim, sijidatu sahwi itasujudiwa au ni sunna kusujudu kabla ya salam pale ambapo utakuwa umeacha wajib au umekuwa na shaka juu ya upungufu au ziada. Lakini kama utakuwa umezidisha, ukagundua kwamba umezidisha, hapa utaleta sijida tusahwi baada ya salam. Na kama utakuwa umepunguza, umepata yakini kwamba umepunguza, utaleta kile ulichokipunguza katika nguzo, alafu utasujudu sijida tusahwi baada salam. Jambo ambalo kwa madhehebu ya Kishafi'i, wao sijida tusahawi ni kabla ya salamu, si vyengine. Na Maliki yanao ni sijida tusahawi ni baada salamu, si vyengine. Hanabila wamepambanua kwa utaratibu kama huu, ambao wameegemezea ahadith kama ambavyo tuliziona katika durusu zilizopita. Tayib, tuendelee. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول. imethibiti kwamba mtume صلى الله عليه وسلم alisimama akaacha kusujudu, yani kukaa kitako cha tashahhud al-awwal. Tunaposema tashahhud al-awwal Kiswahili tunasemaje? Attahiyatu ya mwanzo, sawa. Kwa hiyo qama alisimama, an akaacha at-tashahhud al-awwali, akaacha kukaa tashahhud ya kwanza, yani attahiyatu ya kwanza. Fasajada, akasujudu sijida tisahwi. Wasallama, kisha akatoa salamu. Baada rak'ata, la, hii ni kesi nyingine. Wasallama baada rak'ataini min adh-dhuhri aw al-'asri, na alitoa salamu baada ya rak'a mbili katika swala ya dhuhuri au ya al-'asri. Thumma dhakaruhu, kisha masahaba wakamkumbusha. Fatammama, akakamilisha. Wasajada lis-sahwi, na akasujudu sijida ya kusahau. Wasalla dhuhra khamsan faqila lahu, na aliswali dhuhri rak'a tano. Faqila lahu, pakasemwa kuambiwa yeye, maana yake akaambiwa mtume swalla sallam kwamba umeswali rak'a tano. Yani qila lahu, pakasemwa kuambiwa yeye, azidati salatu, je sala imezidishwa? Faqala wa madhak, kwa nini hilo, yani iweje kuwe kuna ziada kwa hilo? Faqalu sallaita khamsa, wakasema kwamba umeswali tano. Fasajada sajidataini ba'da ma sallama, akasujudu sijida mbili baada ya kutoa salamu. Na irejea nukta hii, waqad thabata, na kwa hakika imethibiti, annahu, kwamba hakika yeye sallallahu alaihi wasallam, mtume sallam, qama min at-tashahhud al-awwali, alisimama badala ya kukaa, alisimama akaacha kukaa tashahhud al-awwal. Maana yake hii ilikuwa ni kwa kusahau, sio kwa makusudi. Ali acha kukaa tahiyatu ya kwanza, fasajada, akasujudu. Wasallama, na imethibiti pia kwamba alitoa salamu min rakaataini katika rakaa ya pili, min adh-dhuhri aw al-'asri, ya sala ya dhuhuri au sala ya al-'asri. Yani hii ni shakku rawi kwamba ilikuwa ni sala gani. Wallahu aalam, kauli yenye nguvu inathibitisha kuwa ilikuwa ni sala ya al-'asri. Kwa hiyo alisali rakaa mbili badala ya sala, yani rakaa nne, kisha akatoa salamu. Na kumbuka tulisoma hadithi hii katika darasa iliyopita. Thumma dhakaruhu, kisha masahaba akamkumbusha. Fatamama, akakamilisha, akatimiza maana yake kile alichokiacha. Wasajada lisahawi, na akasujudu kwa ajili ya kusahau, au sijida ya kusahau. Wasalla dhuhura khamsan, na aliswali swala ya dhuhuri rakaa tano. Faqila lahu, akaulizwa, azidat as-salatu, je sala imezidishwa? Faqala wa madhak, ni kwa nini hilo, yani ni vipi hilo, kwa nini mseme kwamba imezidishwa sala? Faqalu au qalu, sallaita khamsan, umeswali rakaa tano. Fasajada, hapa kazidisha eh, fasajada sajidataini, akasujudu sijida mbili. Baada ma sallama, baada ya kutoa salamu. Na utaratibu wake ni vipi? Anatoa salamu kwanza ya kukamilisha sala, kisha anasujudu sijida ya kusahau, halafu anatoa salamu tena. Hii ndiyo sijida baada ma sallama. Tayyib, hadith muttafaqun alayhi. Waqala idha shakka ahadukum, atakapokuwa na shaka mmoja wenu, fi salatihi, katika sala yake, falam yadri, ikawa hakujua, kam salla, ni rakaa ngapi amesali, athalathan am arba'an, ni rakaa tatu au nne, falyatrahi shakka, basi na aitupe shaka. Shaka hapo ni nini? Tatu. Lakini yaqini, waliyabni ala staiqana, ala mastaiqana, waliyabni, na ajenge, ala mastaiqana, juu ya kile chenye uyaqini, kile ambacho ana yaqini nacho, ambacho ni ngapi kwa hapo, katika thalathan am arba'a, chenye yaqini ni ipi? Tupo malik. Falam yadri kam salla, athalathan am arba'a, ikawa hakujua ni ngapi ameswali, maanake ni rakaa ngapi ameswali. Athalathan am arba'a, ni tatu au ni nne? Kilicho na yaqini hapa ni kipi? Tatu. Nafahamu eh? Shaka iko kwenye nini? Nne. Kwa hiyo anasemaje? Falyatrahi shakka, na aitupilie mbali ile shaka, kwa maana atupe shaka ya kwamba nimeswali nne. Waliyabni ala mastaiqana, na ajengee juu ya yaqini ya kwamba kaswali ngapi? Tatu. Na kipimo hichi hichi ndicho ambacho Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kakitoa katika masala ya kwenye udhu, ni mikosha uso na mikono na miguu mathalan. Lakini nimepata na shaka, si uso yani mikono, uso nimekosha au sijakosha? Tayari hapa ni kujengea kwenye yaqini. Labda tuseme uko kwenye kukosha mikono, niko kwenye mikono au ulikuwa ni nikoshe uso? Tayari jengea kwamba ukoshe uso, kwa sababu huu ndio wenye yaqin. Ukimaliza hapo ndio unakuja kwenye mikono. Hali kama hiyo, manake utakapokuwa na shaka katika sala kwa ujumla wake, niko katika la kwanza au niko kwenye la pili, jengea yaqini ya la kwanza, halafu lile la pili ulitupilie mbali, uliunganishe upya. Sikiliza maelezo yanayosema waliyabni ala mastaiqana thumma yasjudu sajdataini, kisha asujudu sijida mbili kabla an yusallima, kabla hajatoa salamu. Waliyabni ala mastaiqana, na ajenge juu ya kile alichokuwa na yaqini. Thumma yasjudu sajdataini, kisha asujudu sijida mbili baada kabla an yusallima, kabla hajatoa salamu. Ha, tuirekebishe tabir. Fa in kana salla khamsa, kama atakuwa ameswali swala tano, ameswali raka tano, basi shafa'na salatahu, raka zile zitaiombea swala yake. Kaifanya salata ndio maf'ulun bihi, swala yake, kwa maana kile zile raka tano zile itakuwa ni kiombezi cha swala yake. Wa in kana salla tamaman, na kama atakuwa ameswali kwa ukamilifu, targhiman lishaitan, itakuwa ni kumkasirisha shaitan, kwa sababu shaitan ndiye ambaye alikuwa akikuchezea na alikuwa anahesabu kwamba tayari kishakuchukua. Kwa hiyo hii itakuwa ni targhiman, bimaana taghdiban, kumghadhibisha shaitan, utakuwa umemghadhibisha shaitan kwa sababu hakufanikiwa lile alikuwa akilitaka. Hadithi rawahu al-Imam Ahmad wa Imam Muslim rahimahumullahu jami'a. Walahu an yasjuda qabla salam, na ni kwake yeye kusujudu kabla ya kutoa salamu au ba'dahu. Hapa amezungumza kwa ujumla. Walahu, na ni kwake yeye, an yasjuda qabla salam, kusujudu qabla ya salam au ba'dahu, au baada ya salam. Mnakumbuka kama tulivyosema mwanzo wa kitabu kwamba Sheikh Saadi rahimahullah kakiandaa kitabu hichi kwa sura ya ikhtisar, kwa kuleta kwa ufupi. Kwa hiyo anaposema kwamba walahu an yasjuda qabla salam au ba'dahu, ni kwa sababu haya yanahitaji upambanuzi, lakini angalau kuwa na ilmu tu ya kujua kwamba kuna kusujudu kabla ya salam au kusujudu baada ya salam. Sijida tusawi ndio kakuwekea kwa sura hiyo hapo, upate ilmu hiyo. Lakini kiukunjufu ni kwamba tayari tumeshaeleza kwamba utakapokuwa umezidisha nguzo au umepunguza nguzo, hapo utasujudu baada salam. Na kwa kuwa tumeziona ahadithi zilizothibiti, ni vyema tuitumie sunna hii. Huenda pengine katika yani miji yetu hili litakuwa geni, lakini sisi tunahuisha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo imam ikitokezea kwamba kapunguza rakaa, atapaswa ilete rakaa ile, yani nguzo ile, nguzo iwe ni rukuo, iwe ni sijida, iwe ni rakaa nzima, atapaswa ailete nguzo ile, kisha atakuja kutoa salam, halafu atasujudu sijida mbili, halafu atatoa salam tena. Hii ni kwa kupunguza. Na hivyo hivyo kama kazidisha, swala ilikuwa ni raka nne, yeye kaswali tano, basi hakuna kuleta tena ile nguzo, badala yake atasujudu sijida ya kusahau baada ya kutoa salam. Tayari. Ama kama atakuwa kaacha jambo la wajib, jambo la wajib kama tulivyozungumza, kama tashahudul awal, na kwa madhehebu ya Kishafi kuleta kunuti ya alfajiri waliifanya kuwa ni wajib, lakini hili halikuthibiti, nao huwa analeta sijida tusahwi baada, yani kabla ya salam. Cha msingi, kama umeacha wajib au umekuwa na shaka nimeswali mbili au tatu, utaijengea shaka yako kwenye yaqini na utasujudu sijida ya kusahau kabla ya kutoa salamu. Nadhani tawdhihi hii imeshaeleweka. Kwa hiyo kiujumla hali iko kama hivyo. Tayib, turudi. Walahu an yasjuda, na ni kwake yeye kusujudu kabla salam, kabla ya kutoa salamu au baadahu, au baada ya kutoa salamu. Kwa maana tayari kile alichokuwa na shaka nacho kisha kijengea kwenye yakini, na kisha sali kwa ukamilifu, hapo basi atasujudu sijida ya kusahau kabla ya kutoa salamu. Jabran lima takhallala min salatihi, yani ni kiungo au kuunganisha kile ambacho kimepungua katika sala yake. Tuko pamoja hapo eh? Hapa sasa tutakuwa tayari tumeshamaliza masala yanofungamana na sijida ya kusahau. Sasa tunaingia wasanna au wa sunna lilqari'i, na imesunishwa kwa mwenye kuisoma Qur'an, walmustami' na mwenye kuisikiliza Qur'an, idha tala ayata sajdatin, atakapo soma aya ya sajida, an yasjuda fi salati au kharijiha, yani asujudu akiwa ndani ya sala au akiwa nje ya sala, sajidatan wahidatan, sijida moja. Ile sijida tusahau zilikuwa mbili eh, lakini hii ni sijida moja. Wa sunna lilqari walmustami' idha tala ayata sajida an yasjuda fi salati au kharijiha, atakaposoma msomaji au msikilizaji, msikilizaji bila shaka itakuwa imesomwa aya ya sajida na wewe umesikia ikasomwa, basi an yasjuda fi sala, au ndani ya sala, au kharijiha, au nje ya sala, atasujudu sajidatan wahidatan, sijida moja. Wa kadhalika, na hivyo hivyo, idha tajaddadat lahu ni'matun, pale itakapojirejea upya neema, au indafa'at anhu naqama, au ikamwepuka yeye naqama, basi sajada lillahi shukran, atasujudu kumsujudia Allah au kwa ajili ya Allah kwa katika hali ya kumshukuru. Wa hukmu sujudi shukri, na hukmu ya sijida ya kushukuru, kasujudi tilawa, ni kama hukumu ya sijida ya tilawa. Wakadhalika idha tajaddadat lahu ni'matun, wakati itakapojirejea upya neema, alipata neema fulani baada ya muda ikaja tena neema, basi atapaswa ashukuru. Au indafa'at anhu nakhamatun, kwamba imemwepuka nakhama, mateso, adhabu, mtihani umemwepuka, kulikuwa na jambo zito linamuelekea lakini likamwepuka, basi atapaswa yani sajada lillah shukran, amsujudie Allah katika hali ya kumshukuru kwa kuokoka na nakama ile, au kujirejea neema ile ambayo imejirejea kwake. Tayib, sasa hapa kwenye sijida tu atilawa, naomba kidogo tupate ziada ya maelezo na kitabu hapa, Tamamul Minna fi fiqhi al-kitabi wa sahihi sunnah. Tamamul Minna fi fiqhi al-kitabi wa sahihi sunnah, aliyekusanya anaitwa Abu Abdurrahman Adil ibn Yusuf al-Azazi, na kimefanywa takdim na Sheikh Muhammad Safwatu Nuruddin na Sheikh Abu Ishaqa al-Huwaini. Ni kitabu masha Allah kwa upande wa maalumat, hakuna alichokizungumza bila ya ushahidi. Sasa hapa alizungumza kuhusu sijida tutilawa, naomba tusikilize kidogo namna gani ambavyo ilivyo na ilivyo thibiti. Fadhila tusujudi tilawa, an Abi Huraira, yani hapa anaeleza kuhusu ubora wa sijida ya tilawa. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha qara abnu adama as-sajdata fasajada i'tazala ash-shaytanu yabki. Anasema Abu Huraira, kutoka kwa Abu Huraira, radhi za Allah zimshukie, kasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakati mwanadamu anaposoma sajida, yani aya ya sajida, fasajada, na akasujudu, i'tazala shaitan, basi hujivua shaitan, yabaki, akiwa analia, yakulu ya wailah, ewe adhabu kwangu, ya wailah, ewe adhabu kwangu, umira bisujudi, fasajada, falahu aljanna. Ameamrishwa kusujudu, akasujudu, basi atapata pepo. Wa umirtu bisujudi fa'asaitu falia naru, na mimi niliamrishwa ni sujudu, nikaasi, ni yangu mimi, ni wangu mimi moto. Ya waila, umira bisujudi, manake huyo aliyesujudu hapa kaamrishwa sujudu, fasajada, akasujudu, falahul janna, atapata pepo. Wa umirtu bisujudi, na mimi niliamrishwa kusujudu, fa'asaitu, nikaasi, falia naru, ni wangu mimi moto. Haya maneno anayasema Iblis, ambaye alikataa kusujudu, au kama alivyosema shaitan. Hadithi iko katika Sahihi Muslim, ambayo ni hadithi ya 81, na katika Sunan Ibn Majah ni hadithi ya 1052. Hadithi ya 1052 inaelezea juu ya fadhla ya nini kusujudu sijida tu atilawa, sijida tu tilawa. Kumbe yani shaitan pale unaposujudu huwa unamliza, unamliza. Kwa nini? Kwa sababu yeye kaamrishwa asujudu lakini akakataa, lakini wewe umeamrishwa kusujudu ukasujudu, kwa hiyo utapata pepo. Na haya ni maneno ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, yanathibitisha kwamba kama utakuwa umesujudu lillah, basi hii ni dalili ya kwamba hii ni uombezi kwako. Nas'alullah an yaj'alana min ahli aljanna. Tayyib, halafu sasa nakuja hukumu man istama'a ila tilawati as-sajda. Hukumu ya mwenye kuisikia yani aya ya sajida. Al-hukmu as-sabiq fi man tala ayata biha sajida. Yani hukumu kwa yule ambaye kasikia ikisomwa ayatan biha sajida, kasikia aya ikisomwa ndani yake kuna sijida, yani sajida, min kitabillahi azza wa jalla. Walakin ma hukumu man istama'a ilay, tayib, alhukmu sabiq, hukumu iliyotangulia, fi man tala ayatan biha sajida, inamhusu yule ambaye kaisoma aya ambayo ndani yake kuna sajida. Walakin ma hukumu man istama'a ilayha wa lam yakun taliya, ye ni ipi hukumu ya yule ambaye kaisikia lakini sio yeye ambaye alikuwa akisoma Qur'an? Imefahamika hapo? Alhukmu sabiq, hukumu iliyotangulia, fi man tala ayatan biha sajidatun, ni kwa yule ambaye kaisoma aya ambayo ndani yake kuna sajida, min kitabillahi azza wa jalla, katika kitabu cha Allah mtukufu. Walakin ma hukumu man istama'a ilaiha, lakini ni ipi hukumu ya yule ambaye kaisikiliza Qur'an, walam yakun taliya, wala hakuwa yeye ndiye mwenye kuisoma ile Qur'an? Tayari imefahamika. Tayib, an Zaidi ibn Thabit radiyallahu anhu, kutoka kwa Zaid ibn Thabit radhi za Allah zimshukie, qala, kasema, qara'tu 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wan-najm, nilisoma mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, au nilimsomea Mtume sallallahu alayhi wasallama an-najm, suratu an-najm, falam yasjud fiha, hakusujudu kwenye kile kisomo ambacho ndicho kisoma. Hadithi rawahu al-jamaa illa ibn Majah wa rawahu ad-Darqutni wa zada, falam yasjud minna ahadun, yani anasema hakusujudu kati yetu sisi hata mmoja. Qala ibn Battal, ajma'u ala anna al-qari'a idha sajada lazima al-mustami' an yasjuda, yani wamekubaliana wanazuoni kwamba msomi atakaposujudu basi itawalazimu na wanasikiliza msomaji Qur'an, msomaji wa Qur'an. Mathala tunasoma aya ya sajida, mimi ndio msomaji, nyinyi ni wasikilizaji. Nikisujudu mimi, basi na nyinyi mtapaswa kusujudu. Ai anna almustami'a mu'tammun bilqari'i, anakusudia kusema kwamba huyu mwenye kusujudu, yani mustami' msikilizaji, mu'tammun ni mfuataji, bilqari'i anamfuata nani? Msomi mwenye kusoma Qur'an. Fala yushra'u lahu sujud illa idha sajada alqari'u, haito hatoshar'ishwa kwake, haitokuwa sheria kwake kusujudu mpaka pale atakaposujudu nani? Msomaji. Kwa hiyo pale aliposema qara'tu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa an-najmi falam yasjud, ambayo kama tulivyosema hii rawahu al-jamaa, imeelezewa takhriji yake chini, yani illa ibn Majah katika jamaa, isipokuwa ibn Majah ndiye ambaye hakuipokea hadithi hii. Anasema kwamba katika ziada ya Darqutni kasema falam yasjud minna ahadun, hakuna kati yetu sisi, kwa maana si yeye msomaji wala sio wale ambao walikuwa wanaisikiliza pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye alisujudu. Sawa, hapa ndio Ibn Battala akasema ajma'a, yani ajma'a al-ulama au ajma'u ala anna al-qari'a, juu ya kwamba msomi wa Qur'ani, mwenye kuisoma Qur'ani, idha sajada, atakaposujudu sijida tutilawa, lazima almustami' itamlazimu mwenye kusikiliza Qur'ani ile ayasjuda, na yakufanyaje? Kusujudu. Kwa maana hiyo kama mwenye kuisoma Qur'ani hakusujudu, basi na mustami' hato sujudu. Tumeipata hiyo? Tayib. Wa mimma yadullu ala dhalika ma thabata fi sahihaini min hadithi Ibn Umar radiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqra'u alayna surata, yani Ibn Umar anasimulia alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akitusomea sura, fayaqra'u sajdata fayasjudu wa nasjudu ma'ahu. Ushahidi wa alikuwa anasoma sura ambayo ndani yake kuna aya ya sajida, akasujudu wa nasjudu ma'ahu, hatta ma yajidu ahaduna makanan limawdhi jabhatihi, mpaka ilikuwa hakuna kati yetu sisi mwenye, yani mpaka ilikuwa inakaribia kwamba ma yajidu, hapati ahaduna mmoja wetu, makanan sehemu, limawdhi jabhatihi, la kuweka paji lake la uso kwa ajili ya kusujudu, kwa maana kwamba watu wote wamemfuata nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kufanyaje? Kusujudu. Kwa kuwa yeye kasujudu, basi na wale mustami'in wote wanasujudu. Kwa hiyo hapa Zaid ibn Thabit hakusujudu, kwa kuwa hakusujudu yeye na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na walikuwa wakisikiliza hawakufanyaje? Hawakusujudu. Hapa tumepata ushahidi gani? Kwamba kama msomaji kasoma Qur'ani akapita kwenye aya ya sajida na wasikilizaji wanaisikiliza Qur'ani ile, watakuwa namfuata msomaji yule. Msomaji yule hakusujudu, na wao hawatosujudu. Akisujudu, na wao watasujudu. Kwa hiyo hukumu ya qari ndio hukumu ya mustami' katika kuipitia aya tu as-sajida. Imefahamika mashaikh? Tayib. Twende kwenye dhikri inayosemwa katika sajida tu at-tilawa. Dhikri ambayo inosemwa katika sijida tutilawa. An Aishata radhiallahu anha qalat, kana Rasulullah SAW yakulu fi sujudi al-Quran sajada wajhi au wajhiya lilladhi khalaqahu wa shakka sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa kuwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hadithi rawahu Abu Dawud والترمذي والنسائي وصححه الألباني رحمه الله جميعا. هي ميونغوني موا أذكار زنازوسي موا كاتيكا سجدة التلاوة سجد وجهي كم سجود أسوانغو كم سجودي للذي خلقه يولي أمباي اليومبا وشق سمعه ناكبسوا وسكفواك وبصره na uoni wake, bihaulihi wa kuwatihi, kwa hila yake na nguvu yake, fatabarakallah, basi ametukuka Allah ahsanul khaliqin, mbora na mzuri kabisa wa waumba wenye kuumba, bila shaka yeye ndiye muumbaji, hakuna mwingine. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa adhkar ambazo husemwa wakati wa sijidatu atilawa. Na ukiyataka kuna kijitabu kinaitwa Hisnul Muslim, ameweka baadhi ya riwaya zilizothibiti katika yanayosemwa katika sijidatu atilawa. Hii ni miongoni mwa hiyo, na kama tulivyoiona iko katika Sunani Abi Dauda. Nambari ya hadithi ni 1414. Nambari ya hadithi ni 1414 katika Sunani Abi Dauda, na katika Tirmidhi ni hadithi ya 580, na ameisahihisha Sheikh Nasruddin Al-Albani. Tayib, kuna mengi ambayo yanofungamana na sijidatu atilawa, lakini kwa kuwa kuna mambo mengine ambayo tunataka tuyasome, naomba tuzungumze nukta mbili tu katika upande huu. Kama yatajitokeza mengine biidhnillah, tutayaeleza kama tutakuwa tunayafahamu, na tutatazama namna gani ambavyo maulama walivyo yazungumza. Kuna masala, je, sijidatu tilawa ni wajib au ni sunna? Arrajih mbele ya aqwal za maulama, yani arrajih inda aqwali ahli alilmi, kwamba ni sunna. Kwa maana hiyo, idha lam yatamakkan lisujud fala shay'a alayhi, kama hakuweza kusujudu hana dhambi. Wala yushra'u lahu ma yaf'aluhu al'amma min at-tasbihi wat-tahmidi arba'a marratin fa hadha la asla lahu. Anasema wala hakuna sharia kama haya wanayofanya amma tunasi, ya kuleta tasbihi na tahmidi mara 4 au zaidi ya hapo. Haya ni masala ambayo hayana asili. Yajuzu lil khatib idha marra, hii ni nukta pia, yajuzu lil khatib idha marra bi ayati sajda an yanzila fayasjudaha. Inafaa kama mathalan khatib kazungumza aya sajda, kaitaja aya sajda, inafaa kwake kushuka kwenye mimbar na akasujudu sijida, wayasjudaha annasu maahu, na watu nao wasujudu pamoja naye, wayajuzu lahu tarku dhalika, na inafaa kwake kuacha hilo. Lima thabata anna Umar ibn al-Khattabi, imethibiti kwamba Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu qaraa yawm al-jum'ati 'ala al-minbari, alisoma siku ya Ijumaa akiwa juu ya mimbar, bi surati an-Nahl, kasoma suratu an-Nahl, hatta idha jaa as-sajdata, mpaka alipofika kwenye aya ya sajida, nazala fasajada wasajada an-nasu, alishuka kwenye mimbar na akasujudu na watu akasujudu, hatta idha kana al-jum'ata al-qabila, mpaka ilipokuja Ijumaa nyingine, qaraa biha, akaisoma sura ile ile, hatta idha jaa as-sajdata, mpaka alipofika kwenye aya ile, qala ayyuhan nas, akasema enyi watu, innama namurru bis-sujudi, inna namurru bis-sujud, hakika sisi tunapita kwenye aya za sajida. Faman sajada faqad asaba, atakai sujudu amepatia. Waman lam yasjud fala ithma alayhi, na yule ambaye hakusujudu hana dhambi juu ya kuacha kwake kusujudu. Walam yasjud Umar, wala Umar hakusujudu kwa siku ile. Tumefahamu maelezo haya yako katika Sahih al-Bukhari, hadithi nambari au athar nambari 1077, pia katika Sunan Sahih ibn Khuzaima, katika Sahih ibn Khuzaima hadithi nambari 567. Tayib, suala la takbir fi sujud, ambalo tutamalizia inshallah kwenye nukta hii. At-takbiru fi sujud la yushra'u fi sujudi tilawa takbiratun, haishar'ishwi, si sharia katika sijida ya tilawa kuleta takbir. Kama la yushra'u taslimu, kama ambavyo si sharia kutoa salam baada ya sijida tu at-tilawa. Li'annahu lam yathbut fi dhalika dalilun, kwa sababu haikuthibiti kuhusu hilo dalili. Walakin hal yukabbiru idha kana fi ssala, Lakini je, atapiga takbir atakapokuwa ndani ya swala? Wa marra bi ayati tilawatin, na akapita kwenye aya tilawa, je atapiga takbir wakati atakapokuwa kwenye swala? Anasema lam yathbut hadithun sahihun sarihun fi hadhihi almas'ala. Anasema lam yathbut, haikuthibiti, maana yake hiyo kwa kwenye ndani ya swala eh? Lam yathbut hadithun sarihun sahihun, haikuthibiti hadithi iliyokuwa sahihi na iliyokuwa wazi, fi hadhihi almas'ala, kuhusu masala haya. Lakini raa ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah mashru'iyyata dhalika. Lakin Ibn Uthaymeen yeye kaona kwamba hilo jambo limeshar'ishwa. Kwa nini? Li'umumi al-hadithi, kwa ujumla wa hadithi. Kana sallallahu alayhi wa sallama, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallama yukabbiru fi kulli khafdhin wa raf'in, kwamba alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallama akipiga takbiri katika kila muinamo na muinuko. Kila anapotaka kuinama anapiga takbir, na kuinuka anapiga takbir. Sawa, ambayo hii Sheikhul yani Al-Albani rahimahullah anasema kwamba hii inahusiana na masala ya sala. Kwa hiyo katika sala akisema, akiinuka alikuwa akisema Allahu Akbar, akiinama alikuwa akisema Allahu Akbar. Lakini sijida tutilawa ni khariji as-sala, haifungamani na sala. Wallahu alam, haya ni masala ambayo yana khilafu mbele ya maulama, lakini ushahidi ni kwamba anasema lam yathbut hadithun sahihun sarihun fi hadhihi masala, haikuthibiti hadithi iliyokuwa sahihi iliyokuwa wazi kuhusu masala ya kwamba anapaswa kupiga takbir mtu anapokwenda katika sijida wakati yuko ndani ya sala. Wallahu alam, na mimi nitaacha kama ambavyo walivyoacha maulama, sina ufundi wa kutia zaidi ya maelezo haya. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.